bądź pionkiem, wchodzisz na dziewiątkę. Masz pole do popisu jak oponent. To nie poker, nie władasz monopolem. To jest moment na oddech, emocje na potem. Twój ruch jak kiosk, masz przystanek. Rzuć luz, a dokładniej sprawdź jazdę. Bracie, skup się, tu jest twoje zadanie. Wygraj z dowolnym uczestnikiem gry freestyle. Walczcie godnie, zniszcz ich finezją. Klaszcie w dłonie wszyscy ci, co siedzą. Jeśli nie chcesz, to masz taki wybór. Przyjmij kopa w dupę od wszystkich uczestników gry. Mam nadzieję, że nie szlifowałeś kostki. Łap się za nie, jak się schylasz do podłogi. Synek, gdzie masz rymy? Nie bój się, w tyłek. Can I kick it? Yes, you can, yo. Chcesz to kopnąć? Kopnij to, chcesz to kopnąć? Kopnij to, chcesz to kopnąć? Kopnij to, chcesz to kopnąć? To kopnij to. Wygraj z dowolnym uczestnikiem gry na freestylu lub przyjmij kopa na dupę od pozostałych graczy. I did a little stealing, I did a little sticking up, I did a little everything, I had to do it, I didn't like it, but then, you know, I had to live. Wow, it's hell out there, really.